Leo ukisoma katika vitabu vya fiqh yakiingia mambo ya riba, na pia mfano mdogo tu, yakielezwa mambo ya riba kwa wakati wa sasa, yataingia mambo haya ya pesa, kwa sababu yamekaa nafasi ya dhahabu na fedha ambazo zikitumika wakati huo. Kwa hiyo katika kitu kinachoingiliwa na riba ni nini? Yes. An-nuqud wal-waraqiyya tulizo nazo pesa tunazotumia. Mimi nauliza, si tuna pesa? Tunazo. Sio? Tufanya biashara, tu mimi sizungumzii utajiri, mimi nazungumzia kuwa na pesa. Kwa maana sisi pia tunazo. Naweza kata mifukoni hapa tunazo. Tunajua namna gani zinaingiliwa na riba na namna gani zingine na riba. Hapa ni mwenye kuuliza na kujibu, sasa sio kwamba nazungumza peke yangu, sasa ndio ninakwenda. Nataka nipige mifano tuone ulazima wa sisi kujifunza elimu ya kisheria. Mambo ambayo huwezi kuyapata sehemu yoyote isipokuwa katika elimu ya dini ya sheria. Sisi pesa tunazo. Tunajua uingiaji wake wa riba na kutoingia kwake, tunajua ukoje. Na ndio nizunguko wetu kila siku tunaofanya. Watu wanapokea mishahara, watu wanauza, mtu anaweza kuchukua mzigo, watu wanakopeshana, watu wanaomba na chenji, watu tunajua zinaingia vipi riba katika hizi pesa. Msizungumzie watu matajiri kwenda kukopa benki, sizungumzie riba hiyo ambayo watu wengi wanaijua. Pamoja pia hawajui. Lakini wanaisikia watu wengi hivyo. Mimi nazungumzia haya maisha tunayoishi ya kawaida. Mfano, itakuja milango ya kuhusiana na pesa. Pesa za nchi tofauti. Yaani mfano sisi na Kenya, pesa zetu tofauti hata zilivyo, sio? Ikija kadhia kwamba mtu unavochange pesa, kwa maana thamani iko tofauti. Yaani shilingi 1000 ya Kenya utaambiwa Tanzania 20,000. Sio? Kwa hiyo ikiwa pesa ya nchi mbili tofauti, au dola ya Kimarekani utaambiwa Tanzania shilingi ngapi? 2,300. Ina haya. Yaani 2,300. Watu wanajua pesa, usikia wanataja haraka haraka. Dola ya Marekani unaona alivyohitaji haraka haraka. Sababu ndio maisha yetu, tunajua. Swali linakuja. Mimi nina dola hapa sasa hivi. Nimekuja kwako. Nataka unipe change. Sheria unajua inakuambia, inatuambiaje sisi watu wawili katika hii biashara yetu hii? Ili tuepukane na riba, na tutaka mimi kuzungumza kitu hicho. Alafu nitarudi pia pesa ya nchi moja kwetu hapa. Lakini nazungumza nimeshakuja na pesa dola nimekuja nayo. Mimi najua wewe una change. Kama unanunua zile dola, sio? Au mimi nataka ninunue pesa ya Tanzania. Kwa hiyo nimekuja kwako wewe. Kama hapa tukitoka hapo nje mfano, bwana mimi nina dola 100 hii. Sheria inatuambiaje ili tuepukane na riba katika ule muamala wetu? Maana kitu tukafanya tukaingia katika riba tukapata dhambi. Nataka jawabu sasa. Ndio, au ni mwashtukiza? Nasema au mwashtukiza bwana. Ungetuambia mapema eh? Kwa maana hapa pana vitu vya kuzingatia, ni kitu kimoja tu. Kwa kuwa imeshakuwa nchi tofauti kwenye kiwango watu waangalia. Kwa hiyo mimi nitatoa kweli dola yangu moja kwa shingapi? Hiyo 2,300. Uweze kusema kwamba na wewe ibidi upate moja. Sababu lakini sheria inataka iwe mkono kwa mkono. Vitu vingapi? Kimoja katika vitu viwili. Ni unipe nikupe. Haitakiwi mimi nikwambie shika hii dola alafu uniambie mimi nitakuletea pesa yako baadaye, kwa sababu viwango vya pesa vinapanda na kushuka. Je, hiki kitambo tutachoachana ikipanda na kushuka, wewe utakuja kunipa ipi? Sababu thamani itakuwa si ile. Yaani wakati mimi ninakupa dola moja sasa hivi, tukiangalia katika soko thamani ni 2,300. Je, ukija kunipa saa 10 tutarudi tena kuangalia thamani, kwa sababu ili tujue au tutaondoka na 2300 ya asubuhi. Tukija jioni kume 2290 98. Je, wewe utanipa afu mimi nitakuelewa pia? Je, ikiwa 3200 3500 wewe utanielewa kunipa? Sababu thamani sio ile. Na ila ya riba hapo imeingia kwa sababu ya uthamani. Ndio sababu ya kuingia pesa riba ni ile ule uthamani wenyewe ndio tatizo. Kwa sababu inakuwa ni kama thamani sasa inavyotumika. Lakini tukirudi kwenye pesa ya nchi moja, nchi ya Tanzania, mfano kama Kenya au Tanzania, tunatumia vitu viwili vitalazimika kwenye change. Mkono kwa mkono, sawa kwa sawa. Katika lugha wanahitaji lugha ya kisheria. Yada mbiyaje. Mkono kwa mkono. Kwa maana hizi pesa hizi, ndio maana tuzungumza kwamba hawa watu wanatoa change kwenye daladala akatoa 800 akapewa 1000 ni riba. Kwa nini tunasema riba? Kwa sababu hii ni pesa ya nchi moja, thamani yake ni moja. Kama noti moja shilingi 1000 na 100 zikiwa 10 shilingi 1000. Kwa nini umetoa 8? Na thamani ya hii huku zinatakiwa ziwe 10. Na kama ni 200 huku ziwe 5. Ndio thamani ifikie. Kwa nini? Kwa sababu nimempa change. Kwa riba imeingia kwa sababu ya fadhili, umefadhilisha 800 kwa sababu ni change kuliko 1000. Kwa hiyo inakuwa katika riba al-fadhli, riba ya kufadhilisha. Kwa hiyo hata mtu pia mnyonge wa pembeni huku riba anayo. Na mimi ndo ninazungumza utaratibu kama huo, sizungumzii kwenye mabanki huko. Kama mtu akaweka 900 kwa 1000 anakupa change. Inaingia riba kwa sababu asili thamani ya hii iko ziwe 10. Sio ziwe 9. Huu ni upande wa thamani. Lakini upande wa mkono kwa mkono, hata biashara mnazofanya kawaida, anaweza kuja mtu amekupa 10,000, wewe huna change. Ukamwambia jirani yako, nipe change. Shingavi 10,000. Ukampa 10,000 afu akakupa 7,000, 3,000 nitakupa baadaye. Na sisi tumesema kwamba iwe mkono kwa mkono. Eh? Sawa kwa sawa. Je, 3,000 ya baadaye ina thamani hiyo hiyo itakuwa au imezidi au imepungua? Je, mkija mkipeana mtazingatia upande wa mabadiliko ya kifedha yalivyo katika upande wa kushuka na kupanda? Basi bora akwambie nirudishie shilingi 7,000 ubaki yeye amekukopesha. Unajua ukisema kuchange ni tofauti katika sheria. Kuchange maana yake upate thamani kama ile. Ndio maana yake uchange mmebadilisha tu, lakini wewe upate thamani kama ile. Basi akukopeshe, kama alikopesha 7,000 nimrejeshe apate kuondoka kwa sababu yangu mimi shilingi 3,000. Lakini ukisema mna change, ilikuwa yeye akupe thamani ya ile pesa uliyompa wewe. Chef, tunaelewana? Ame nitarudia, wala usio na wasiwasi. Narudia tena, wala usio na wasiwasi. Mimi baada ya kuzungumza nikasema nitapiga mifano ya kawaida uone umuhimu wa sisi kujifundisha elimu ya dini. Tumeelewana? Yaani kwamba mtu asizembee. Ukaona kama wewe kuna vitu vikuhusu, huenda kuna vitu unavifanya wewe vya kimadhambi, ya kimakosa, pahala ambapo wewe hujui. Nikapiga mfano nikasema pesa imekaa nafasi ya dhahabu na fedha. Zamani zikitumika dhahabu na fedha ndio ilikuwa thamani. Hii pesa imekaa nafasi hiyo. Ndio maana watu wakitaka kutoa zaka wanaambiwa angalia dhahabu shilingi ngapi. Hizi ikifika gramu 85 za dhahabu, iangalie la yako ilivyo ndio utatofaa kutoa zaka. Kama inarudi sawa kwenye dhahabu ndio kuna kuangaliwa. Nikazungumza sarfu katika Kiarabu, sarfu ni kuchange. Tofauti na neno tunalozungumza sisi katika change za Kiswahili tunaposema. Lakini asli ni kwamba mimi ninakupa kitu chenye thamani fulani, wewe utanirudishia kama chenye thamani kama ile, lakini sio ile. Maana kama nitakupa 10,000, wewe utanipa 5,500 au 10,000 2,500 au 1,110. Unanipa kitu thamani kama ile. Isipokuwa mimi nimetaka sarfu labda nimetaka pesa ndogo ndogo kwa sababu ya shughuli zangu. Naambia ikiwa narudia kinyume sasa. Kama itakuwa pesa hiyo mnaofanya mnaofanya muamala huo ni ya nchi moja, vitu viwili vya lazima vipatikane ili kuepuka riba. Kwanza, katika uthamani ilingane. Pili, iwe hapo kwa hapo, sio nipe ndio chukue baadaye chenji yako. Ah, basi nipe 10,000, mimi ninakwenda mjini, nikirudi nitakupa chenji yako ngapi? 10,000. Sawa, inatakiwa iwe hapo kwa hapo, kwa sababu pesa uthamani wake kwenye upande wa dhahabu kuna kushuka na kupanda. Je, masafa ambayo sisi tutaachana, thamani itabaki vile vile mpaka tutapokutana, au panaweza pakabadilika ile thamani? Je, ikibadilika tukikutana tena, thamani ile ya asubuhi sio au ya jana sio, je, tutazingatia ipi, thamani halia iliyopo sasa au tutazingatia iliyopita? Na je, tukizingatia iliyopita, sheria ndio inataka hivyo au yale mabadiliko ndio yanayotaka sisi? Kwa maana mtu asubuhi anaweza kwa nisichange hela yangu, ngoja nisubiri jioni kwa sababu naweza nikapata nyingi. Si mtu anaweza kusema sasa dola ngoja tusubiri wiki hii inaonekana inaweza kupanda. Unategea upate pale pahala utapata wewe kingi. Je, nikija leo sasa ikawa alhamdulillah upande wangu mimi kimepatikana kingi. Nikaja kwako bwana, ile dola naona leo dola iko kadha, kwa hiyo 2,300. 2,310. Sasa tangu juzi tulishaambiana, mbona tukuchange juzi? Juzi ulichukua langu mimi, sio kama tulichange. Hatukuchange kwa sababu tungechange ungenipa pale pale ipeane. Nikapiga mfano wa upande wa thamani, riba inavyoingia, thamani riba alfadhli, kufadhilisha. Ni kama vile mtu kutoa kitu kidogo, kitu chenye thamani kubwa ukampa thamani ndogo kwa sababu yeye ana shida ya change. Na hiyo ndio itaingia hata kwenye mazao, kwamba huu ni mchele kwa mchele. Uwezi kusema kwamba mchele wa Mbeya nakupa kilo 2, nakupa kilo 1, alafu mchele wa Morogoro nipe kilo 2. Kwa sababu mchele wa Morogoro kilo 1, mchele wa Rufiji kilo 2. Kwa nini? Rufiji si mchafu mchafu? Si mchele. Mchele sio mchele. Kwa sheria nataka iwe kilo 1 kwa kilo 1. Kwa sababu wote ni mchele, ni aina moja. Yote inaitwa mchele. Kama kadhalika maharage. Uwezi kusema kwamba unajua hii soya hii laini tena ya Mbeya sio fupi, kwa hiyo maharage ya Morogoro wewe nitakupa kilo 1, wewe ukulipe kilo 1.5. Kwa kuwa yote ni maharage. Sawa, ukifadhilisha riba imeingia. Kwa hiyo inatakiwa iwe sawa kwa sawa. Wasema lakini sasa mchele wa huyu kama hivyo labda mpe maharage, mpe na pesa. Sababu ni vitu tofauti sasa. Kwa sababu idha vikitofautiana na aina, buvuzeni mtakavyo. Kwa hiyo kama ni maharage kwa mchele, hata kama ukitoa kilo 10 au 100, vikitofautiana zile aina, lakini kama ni aina moja vifanane kwenye nini, ujazo kama kilo ni sawa sawa. Kwa hiyo pesa kama ya nchi moja ifanane thamani, isiingie riba kwenye upande wa thamani, kadhalika isiingie riba kwenye upande wa kuchelewesha pia. Kwa maana iwe mkono kwa mkono, kwa sababu unaweza mkachelewesha ikaingia riba kwa kule kuchelewesha, huu ukapanda au ukashuka. Lakini kama pesa itakuwa nchi tofauti, nikasema ndio hiyo, kama uko kwenye mazao pia yakitofautiana aina, uzeni mtakavyo, hata kama huku kizidi kilo ngapi. Na kwenye pesa zikiwa tofauti, kwa maana thamani ya huku kule inavyotumika, ni kweli inaitwa hivyo shilingi, lakini matumizi yake sio matumizi ya hii pesa yako itavyotumia. Tunaelewana? Kwa ajili hiyo haina neno kwamba mkachange 20,000 kwa 1,000, bali sio 1,000. Leo kuna pesa 2,300 kwa moja tu yake, yeye akija nayo wewe unampa 2,300 kwa dola yake moja tu. Haya, moja kwa 2,000, hakuna neno, sababu tayari pia uthamani katika tofauti hii na hii ilivyo nchi na ile hela tofauti. Nene karudi hapo kwamba hizi change tunazoita sisi change, sasa sizungumzi kukopesha, kwa maana nikopeshe 3,000 nimrudishie huyo, kwa sababu yeye ametoa 5,000, mimi sina yangu, mimi 2,000 nimrudishie, alafu mimi nitachukua 1,000, nitachukua shilingi 2,000 kwako, au nitakuletea 2,000 yako. Mfano, je, katika sheria sisi tunavyofanya. Ukamwambia kwamba nipe change ya shilingi 5000. Ah, nipe change. Ah, mimi sina change 5000. Lakini shika 3000, 2000 yako nitakupa baadaye. Inakuwa ni change au ni nini? Ukiita change, kwa kuwa pesa hii ni ikishakuwa ya nchi moja, basi habari ya mkono kwa mkono ni lazima ili kuepuka riba ya ile 2000 iliyobaki kwake. Sawa? Wewe umempa 5000. Inatakiwa na ile change iwe ina thamani ya shilingi ngapi? 5000. Sawa? Amenipa 3000. Imbaki ngapi? 2. Tuzungumze hivi. Je, masuala ya pesa kupanda na kushuka upande wa dhahabu huko sasa? Mfano dukali ya masaa mawili mbele nikaifuata 2000. Je, katika upande wa dhahabu na fedha bado uthamani ni ule ule wa 2000? Ile langu ya Tanzania ile yani ile 5000 ile bado imbaki kwenye 5 thamani wake, au ukiangalia inawezekana ikawa imecheza kwenye 1400 au 1480. Sasa hii 2000 utabaki uthamani vile vile au imepungua? Kwa maana yeye anatakiwa anipe 2000 au anatakiwa anipe 1980 kwa mujibu wa viwango vya nini, hesabu za dhahabu na fedha zilivyo, ndio chukizungumza. Au itabidi muangalie, ah bwana, pesa yako imekaa, tukiangalia ile thamani ile sasa hivi imefika 2010, kwa hiyo nakupa 2000, ndio tunafanya hivyo. Kwa hiyo kwa kufunga mlango huo, unatakiwa iwe mkono kwa mkono, sawa kwa sawa. Mimi nazungumzia mustawa wetu sisi wa chini huko tunavyoishi. Hivyo ni vitu vichache, lakini utakuta katika vitabu vya fiqh vinaelezwa mpaka hukumu ya mtu. Je, mtu amekuja kununua, unanunua kitu, lakini mtu anakuja ananunua, ananunua nyanya kwa huyu na kwa huyu na kwa, lakini akinunua nyanya wewe unatoa na pipi, je hukumu yake vipi? Yapo yote yanatajwa, usije ukafikiri kwamba hayakuhusu. Kusema ah, mimi alhamdulillah wa matajiri wa kina barisa, mimi mwenyewe mtaji wangu wa kitunguu umo katika sheria. Utajadiliwa pia na wewe. Kwa maana haja ya sisi, kuna mambo mtu unapewa mzigo, unalipa pesa kidogo kidogo, kuna kukopeshana, kuna kufanya kazi. Ipo haja ya sisi kuelewa mambo ya dini, ili dini itueleze. Watu mnapangisha majumba, watu mnawatia watu wa kulima, yote haya yapo katika milango ya fikri ukisoma. Yapo haya mambo ya boda boda haya. Si mambo ya boda wanadhulumiwa siku zote. Mkataba wa boda boda huu unaofanyika ujulikani kwamba ni biashara, haijulikani chombo ni ya nani. Nitakupeni mfano. Huyu bana amekuja, mimi naambia kwamba hii pikipiki baada ya mwaka mmoja ni yako. Kila siku leta shilingi 10000. Nauliza swali, inakuwa ya nani? Wakati ule inakuwa ni ya nani? Ya huyu au yangu mimi? Eh? Na? Huyu bana, inakuwa ya Sheikh Abu Hamza. Naona gazi. Sinaona shughuli. Wala shughuli. Swali lingine. Nikimwambia huyu bana, ukiniletea shilingi 2000000 hii pikipiki yako, alafu kesho akapata 2000000 akaniletea, atakuwa mpatia mkoze? Alafu watu wa pikipiki wanakubali? Sawa bana, ile hela alhamdulillah leo leo yote nimeipata hii hapa. Inawezekana? Wewe unataka ifike pesa ifike 2000000, si ndio ishafika hii? Je, shida inakuwa wapi? Hela ishafika unaitaka wewe ndio hii nikukuletee. Shida inakuwa wapi? Alafu sawa. Baada ya mwaka kufika, mimi sijafika 2000000, nimefika 1,900,000. Bado 100,000. Ambe nije pikipiki yangu. Kwa hiyo mimi ninakuwa mpumbavu, 1,900,000 yako wewe na pikipiki pia yako. Sheria utakomwambie huyu akaitafute laki ya kuletee ili yeye achukue ile pikipiki. Sio uuze pikipiki. Haiwezekana akaenda akakopa akaleta, sema hii iache hapa. Ushashinda mkataba? Ah, shie vipi bwana? Na ndio maana haupo katika vitabu vya fikhi uweze kupata mikataba kama hiyo katika Uislamu. Hii mikataba imeanza nchi za Ulaya kwa sababu ya kuwadhulumu wale wenye mapakiti. Asili yake inakuwa ile hela yake unaitaka na kitu chako pia unataka kirudi kwake mwishoni. Ndio asili ya mkataba huu ulivyo. Haya, Waislamu wangapi wanafanya hivyo? Na ndio maana hao wanaofuata pikipiki ni wachache. Nyingi zinarudi kwa wenyewe. Ndio asili ya kuwekwa mikataba ule. Kwamba wewe utakosa, utakuwa umefanyia kazi yote ile mwaka mzima na pikipiki pia imerudi kwako. Alafu wewe ni aibu. Yaani pikipiki ile yako, yale kwa 10,000 pale kwako kila siku afuna pikipiki ile yako tena. Kwa hiyo basi mkodishe kama ni hivyo. Na ukimkodisha huduma zinakuwa kwako, maana yake utengenezaji, service nini, kila kitu kwa ndo utaratibu wako. Sasa huyu umempa service anafanya yeye kila kitu afanye yeye. Utaona bado haujanyoa. Kwa hiyo kama mupo pia huo msikitini, rudini kaangalie tena mikataba yenu kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu hata mkigombana inashindwa namna gani ya kutatuliwa. Na ndio maana watu wa dini hawezi kuwatatua, mtenda kutatuliwa huko na madiwani. Mtenda ndio anayeweza vurugu za watu wa vurugu ndio mkumkienda ndio kuzuri. Ukienda bwana sikia, wewe inabidi hivi hivi, hakuna maelezo mengine. Basi. Lakini katika dini itabidi iangaliwe milango. Kwani huu mkataba unasemaje? Sisi tutarudi kwenye yale maandiko. Ukiyasoma ukimwambia tuzaa staki ba. Kwa sababu pale mwanzo watu wamkosea. Kwa hiyo haya ni mambo ninajaribu kuyazungumza, nionyeshe tu ule umuhimu wa kujifunza, lakini tuone kwamba kumbe kwenye dini kuna mambo mengi ambayo sisi tunayahitaji katika maisha yetu. Ndio kitu ninachokifanya kutaja baadhi ya mambo, tuone ule umuhimu, kumbe kuna mambo mengi sisi tunayahitaji tofauti labda tunavyofikiria. Kwa watu tuwekeni azma, jifunze kusoma, sio kwa siku moja au mbili, leo utajua jambo moja kesho, lakini kuweka nidhamu katika maisha yako kwamba mimi nitakuwa ninahudhuria darasani. Hata kama nafasi na mimi nafasi yangu Jumamosi na Jumapili. Ongea na mwalimu. Kwa maana mimi Jumamosi na Jumapili nitachukua juzu yangu, nitakuja kujifundisha. Jumamosi na Jumapili nitakuja. Lakini upatikane. Lakini ukiniambia eti kwamba wewe uko busy wiki nzima huna nafasi, hayo mengine nafasi unaipataje? Kwa maana wewe hufui nguo. Sawa? Wewe ni shamba, ufai vyote uko hivyo tu. Wewe ni kutembelea wazee wako, maana nafasi huna. Sasa hiyo nafasi ukiipata kwenye kitu kingine, basi pia na kwenye huku pia hata nafasi pia ipo. Lazima tujiwekee ndani, lakini tukiishi hivi kimazoea, kama ukasubiri nitakufa alafu hata tunaswalia, unajua nikiswalia tutasemewa madhambi, alafu ukienda kuzikwa utaambiwa unajua malaika wasikutishe hivi na hivi na hivi. Hayo si maneno anazungumza leo kwa juu. Kwani wewe unajua uko vipi? Anazungumza si uko juu. Wewe uko unajua uko vipi? Sasa mfano ndo kama unatishika huko utamwambia kwamba a bwana huko bwana mambo mazito. Wewe umesitishika lakini huko ulivyo mtawasiliane. Wewe tayari ushaenda kwenye maisha mengine. Ile ni barzakh. Kinachoangaliwa ni yale matendo uliyofanya duniani tu. Kwa hiyo lazima tufikirie kwamba jambo hilo lipo. Wapo watu ambao katika hali hizo makaburini mwao, lakini pia ipo, yani ipo siku sisi pia tutakuwa katika hali kama hiyo. Ipo hata tufanyeje. Omba umri urefushwe, omba uwe tajiri, uwe vyovyote utakavyokuwa, lakini ipo siku maisha uliyoishi ulimwenguni yatatakiwa kuonekana. Hiyo lazima swala zitatakiwa kitu, ipo wakati utafika kwamba sasa yale uliyofanya hapa tunayataka. Sasa je, wakati huo tutakuwaje? Itatusaidia nini? Hata kama tumeacha mali nyingi, hata kama watu wametusifu katika miji, katika mitaa tunaonekana, itatusaidia nini wakati huo? Maghna anni maliya, halaka anni sultani. Tunaona kwenye Qur'ani watu wanalalamika kwamba mali zikuwafaa, wala utawala wala ukubwa pia umuangamiza. Wanalalamika baada ya kuona hakika ya mambo namna ilivyo. Kwa hiyo tujitahidini kuweka nidhamu ya kujifunisha, hasa upande wa Qur'ani, tuweke utaratibu maalumu watu kujifunisha Qur'ani. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Naam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ ابو حليمه.